babo mimise, bapesa kanga loku mueba. Ona zali nangai, mwana ya samiye. Ibana pona biso, ezali siense ya fami. Banda salankete po oyeba, chéri. Banda salankete po oyeba, mama. Banda salankete po oyeba, akitu a la fe. Banda salankete po oyeba, yo. Moto nangai, okoko kate mbanda. Lokoso nangai, nina batika kangone sanga. Babo mimbise, bapesa kanga loku mueba. Oye, oye, oye, oye. Watch. Toco, la cacha en fin.